Oremus, daque somus omnipotens Deus sanctuis fidelibus voluntate, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius ed extere sociati regnum mere antur posidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.